तू ही दर है, तू ही दुआ, तुझ में ही देखा मैंने खुदा, तुझसे शुरू हूँ तुझ पे खत्म, बस ये मेरी दास्तां, कौन मेरा है तेरे सिवा, तुझ में सदियों